Orice om în viață are o speranță, se luptă să ajungă unde și-a propus, se zbate, se frământă, de preț nu mai discută, prin orice metodă vrea să ajungă sus. Vreau să ajung în rai la tine, o iubit stăpâne, Domnul meu Iisus. Am ales ce este bine, mi-ai dat mântuire în slava ta de sus. Vreau să ajung în rai la tine, o iubit stăpâne, Domnul meu Iisus. Am ales ce este bine, vreau să ajung la tine în raiul tău de sus. Orice om și-alege pe ce drum va merge, dar mulți în nepăsare de mult au adormit. Descurajați de viață, nu au nici o speranță, se încred în soarta oarbă și merg pe un drum greșit. Vreau să ajung în rai la tine, o iubit stăpâne, Domnul meu Iisus. Am ales ce este bine, mi-ai dat mântuire în slava ta de sus. Spune-mi cum ți-e viața, care ți-e speranța, ce tot numeri anii care ți s-au dus. S-a dus tinerețea, chiar și frumusețea, adevărata viață o afli în Iisus. Vreau să ajung în rai la tine, o iubit stăpâne, Domnul meu Iisus. Am ales ce este bine, mi-ai dat mântuire în slava ta de sus. Ce e bine, primește înțelepciune, pornește spre acela care te-a creat. Iisus Hristos e viața, în El pune speranța, că doar în al Său nume poți fi și tu iertat. Vreau să ajung în rai la tine, o iubit stăpâne, Domnul meu Iisus. Am ales ce este bine, mi-ai dat mântuire în slava ta de sus. Vreau să ajung în rai la tine, o iubit stăpâne, Domnul meu Iisus. Am ales ce este bine, vreau să ajung la tine în raiul tău de sus.